Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzule guztioi. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut eta Kiroletik saioa dugu oraintxe heldu den ordu betean arituko gara, kirola eta kirolarien inguruan. Eta ba, gaurko saioan bereziki beti bezala Real Unionekin hasiko gara, izan ere Real Unionek bihar jokatuko du Celta Fortuna taldearen kontra Bigon, Galizian, arratsaldeko bortzetan. Eta beti bezala, Mikel Bengoa kiro zuzendariarekin izan gara horren aurre ikuspena egiten. Bertzetik, Bidasoak ere, asteburu honetan, igandean jokatuko du eta kanpoan arituko da talde hau ere Benidorren, zehazki Benidorren kontra arituko da. Igande honetan errandugun bezala, arratsaldeko bortzak laurden gutxietan. Bertzaldeen, ba, txirrindularitzaz ere arituko gara tartetxo luze batez, izan ere, ba, lehenik, Bira Bilaren bigarren edizio ospatuko da, elduden igandean, urriaren 18ean Hondarribitik atera eta Hondarribian izanen du helmuga, baina tartean, ba, zenbait eskualdeko herri ukituko ditu, tartean, ba, Nafarrora ere pasatuko da, eta lehen aldiz, Ipar Euskal Herrian ere izanen da txirrindulari proba hau. Bertzaldetik, ba, Imar Etxeberria, txirrindulari irundarrarekin ere izan gara, denboraldi hontako balorazioa egin digu berak, bueno, ba, zenbait emaitza positibo lortu baditu ere, ba, gogorra izan baita, aurten beretzat denboraldia, hainbat eroriko istripu eta, bueno, ba, zenbait ezbehar ere izan dituelako, eta, bueno, ba, aintzinera begira ere jarri da gurekin, eta, bueno, zertxo baitere aintzindu ahal izan digu, ba, datorren denboraldian zer espero duen. Eta bukatzeko, ba, beti bezala, hortziralero bezala, eskualdeko bertzetaldeen itzorduak ere aipatuko ditugu, zubia izan denez, atzo beste eguna zenez, ba, zenbait taldeek dagoeneko beraien jardunaldia jokatu dute, baina gehiengoek asteburuan izanen dira leian, eta beraz, ba, itzordu guzti horiek ere kontuan hartuko ditugu. Beraz, ba, denbora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Inguruan arituko gara lehendabizi, izan ere txuribeltzek, ba, bihar bertan izanen dute datorren jardunaldia, denboraldiko helduen jardunaldia. Oraingo honetan Zeltaren kontra jokatuko dute, bihar errandugun bezala arratsaldeko bortzetan, eta bueno, ba, uste dut dagoeneko gaur goizean, ez, abiatu direla Bigo aldera, Jean-Pierre? Bai, gaur goizean goiz. Bai. Goiz abiatu dira. Bai. Zuk ere ikusi dituzu, uste dut. Bai, hori da, irudi batzuk ikusi dituzu, ikusi ditugu, bai, autobusa abiatu da, eta bai. Autobus luze hori, Hori da. Autobus zoragarria, bueno. Autobusa kontu bada, zoragarria dela baita ere, baino azkenean, kirol mailan, reuniek bere lekua berriz ere nahi du hartu Galizian, eta Galiziarrekin egongo dira, nahi duzan, Fran Justo alde batetik, bere kolaboratzaile gehiengoak, Galiziarra direla, eta orduan, lurraldea ezagutzen dute eta Zelta ezagutzen dute. Arerioa Zelta Fortuna izango da bigarren taldea eta Zeltako bigarren taldea talde korapilutxoa jokatzeko, talde bikaina eta gazteak eta esain gazteak dituzte, Osasuna pitzat bezala. Bigarren taldea jokalarientzat formakuntza leku zoragarria dela aipatu behar dugu, horko jokalari bat, aipatuko dizut oraintxe bertan, Bartzelonan egon zena. Carbonell Zeltarekin egon zen garai batean eta Irunen garaipena eskuratu egin zuen. Bueno, Carbonell hori Barcelonara joan zen joan den urtean, lehen taldearekin ere egon zen, eta aurten Amorebietan dago. Jokalari zoragarria da, erdilaria, baina horrelako jokalariak, bai, Brais Mendez bertan, errealeko jokalaria bertan egon zen. Bai. Eta beste batzuk ere bai, eta Patrick Sequeira reuniko atezain hoia ere bai, bueno. talde korapilatsua da jokatzeko, talde bikaina ere, eta Ranunek bere indar guztiak, eta bere indar guztia emango du mai gainen. Eta gero bez gauza bat ez dute bere balaidosan jolastuko, joan den urtean bezala, baizik eta Barreiron. Hori da, bai. Beste ez futbol zelaia da, bikon bertan, bereziagoa, Fran Justok esaten du maitagarria duela, bueno, mm-hmm. hori beste kontua dela, eta azken egunetako arazoak, ba, Eskobarrek sukarrarekin esnatu zen joan den astezkenean, baina hori guztu dut egongo dela baldintzetan jokatzeko. Bai. Baita ere, Victor Emil bidaiatzeko arazoak izan ditu sorbaldaren gatik, baina, bueno, nik uste dut berarena de konpondua izango da. Eta jarraitzen balin badugu ari horretatik, pentsatzen dut irazusta atezaina izango dela, mm-hmm. Emil eta Joseka Márquez egaletik, eskubitik eta ezkerretik, erdian Imanol Baz Montororekin batera, Kike Rivero bertan ere egongo dela, eta hortik aurrera ba, Alain Oiarzun, Alberto Solís, Eskobar aurrean, eta Asier Córdoba hortikan ere ikusten dugu, eta bueno, gutxi gora bera, amaikakoa hortik joango da. Ez dut uste aldaketara askorik egin behar duen kasu honetan, Fran Justo entrenatzaileak. Eta bidaia luzea, nahi du entrenatuko dute. Bai. Azken orduko entrenamendua, eta bihar bostak laurden gutxitan bigon jokatuko dute Celta Fortunaren aurka. Celta Fortuna da Celta garen bigarren taldea. Ba, hori da, ba, justun Mikel Bengoa, kirol zuzendariarekin izan gara, eta berak kontatu digu, pixka bat, ba, nola aurre ikusten duen biharko partidua. Ba, dituko dugu? Ba, larun baterako gogoekin, ez da? Azkenean, momentu on batetan gaude, emaitzen aldetik gaurzak irtetzen ari dira, eta orain bigon Celta Fortunaren aurka partidu oso gogor bat izango dugu, ezta? Azkenean beraiek talde gazte bat dira, baina futbolean ondoritzen dira, oso azkarrak dira, eta sailkapenean posizio on batetan daude, ezta? Eta guk uneko una eman beharko dugu parte aurrera ateratzeko, baina aste on bat egin dugu, gogoekin gaude, eta uste du gure uneko unean baldin bagaude partidu on bat egingo dugula, eta puntuekin bueltatuko garela etxera. Ez da erraza izango, partidu gogorra izanen da, bai. Bai, ez bai. Eta talde indartsua dela aipatu behar da, mm-hmm. baina Real Unión bigarren dago. Eta hori bai, nahi du mantendu. Mantendu, eta hortxe ari dioen aurrean ere bere eragina izango du. Bai. Eta horrelako taldea bigarren bezala izatea aurrean, ba, bere erazoak ari dioentzat izango dituzte, noski baiit. Bueno, Real Unión orduan bidean dugu. Hori da. Eta, bueno, larun batean egongo gara zai zer hartatzen den eta ze albistea ditugun. Noski hori da. Bidasoak igande honetan jokatuko du denboraldiko urrengo jardunaldia, hauek ere kanpoan arituko dira eta Benidorm taldean bisitatuko dute beraz. Igande honetan izanen da partidua arratsaldeko 8:45 gutietan. Hauek ere ba partidu gogorra, ez? Benidormen kontra beti ere, ba bueno, bai. Zaila izaten da, eta bai. Ez du norgehiagokerik galdu orain. Hori da. Ez du galdu. Bai. Eta, bueno, bidasoa, hor ere, bidaia luze bat, mm-hmm. kudeatzeko. Bai. Hori alde batetik. Gaur entrenatuko dute, eta gero, ba, bihar bidaia. Mm-hmm. Otxura badute. Otxura ere, horrelako bidaia kudeatzeko. Okay, baina bai. Horretak guztiz ere, ba, luzea izango dela, aipatu mm-hmm. behar dugu. Eta hortik aurrera, ba, rekuperakatzo denbora izango dute, bidasoako jokalariek, eta igandean, aski goiz, nahi dut esan, ez da gauza bera, bueltatzeko, zazpiretan jokatzea, Jorratza, bostak laurren gutxitan. Gutxienez, ba, ordu batzuek errekuperatzeko horretu. Berreskuratu du beste talde indartxu bat Benidorrek. Eta hori kontutan hartu behar da. Jokalari ona ditu, eskarbentukoak, adituko jo, adituak, eta alde horretatik, ba, esi bat izango du Bidasoak. Alere, Bidasoa, une honetan, forman dago, hori aipatu behar dugu, egira ezazu, laugarripena eta berdinketa bat. Hori da, bai. Eta berdinketa Bartzelonan aurka. Gero, bai. Aipatuko dut, zergatik, ba, atzoko emaitzak ikusiko dituzue, Europako txapelketakoak, eta kontutan hartu beharko da berdinketa hori. Bai. Bidasoari mesede handia egin zion berdinketa hori, puntu bat gehiago duela. Eta gero, ziklo hau agortu da. Esan, Torrela Begara joan zen, ezen konplitua gara pena eskuratu zuten, gero bai hori iritsi zen, Logroñora eta Puente Genil hartu egin zuen. Puente Genilien adetu, denok esaten zuten, bueno, forma handian dago, arazoak izango ditugu, ba, defensa, ba, ez, ba, Esteban Salinas aipatu zian, ba, atezainak bere lan egiten du, atezainak bere lan egiteko ere, defensa lanetan ere, ba, lan txukuna bete behar da. Bueno, hori dena kontutan hartuta, defensa lanetan berriz ere mail on bat erakutsi behar dukute jokalariak, erasoan ere bai, bere prozedura guztiarekin lanak egin, eta hortik aurrera, ba, atezainen kontua ere kontutan hartu beharko da. Eta beste garaipen batekin, Bidasoaren afera, seriosa bai, izango bai. Da, noski bai. Kopa Asobaleko kontuak argitzen ari dira, oraindik ez. Oraindik ez, baina bueno, hori dena kontutan hartu behar da. Eta bai. Europako txapelketari buruz aipatzen nuen, nola atzo Kolstadek Zedgeri irabazi zion, bai, zu Kolstad Bidasoarekin galdu bai. Dizula, bueno, hortxe bertan dago, 37-24, Zagrebek Albor 38-39, eta Bartzelona GOK, Danemarkako GOK, ba, gainditu egin zuen 38-30. Nero PSSek erabazi egin zuen 31-26 Eurofarm, eta Bisla Plok galdu egin zuen etxian Magdeburgoren aurrean. Zer esan nahi du Barcelonak aurrean? Bidasoarekin hartu dula bakarrik 26 gol. Bai. Beste talde guztiek, ba, hartu bituztela, ba, gol gehiago. 38-30 gainditzen dituzte gehiengoak. Hartzen dituzte 30 gol eta 40 gol, ba, nor nahi kasunetan. Asobaligakoak gehiengoak. Eta bai. Beste Europa mailan 30-tik gora gehiengoak ere. Orduan, kontutan hartu behar da, Bidasoak hartutako 26 gol horiek, eta gero bestalde batetik defentsan egindako lanak. Eta gauza guzti horiekin, Bidasoa bihar Benidorrera gerturatuko da, igandean jokatzeko neruketa hori arratsaldeko 5ak eta 4 gutxitan. Hori da. Ba, gu ere, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin izan gara, eta bueno, ba, berak egin digu igande honetako partidu horren aurreikuspena ere. Egun on guztioi, ba, Benidorreko partidua, Liga Sobala dagoen moduan, eta gainera etxetik kanpoko ba, partidu bat izan da, zaila izango da. Orain Benidor sailkapeneari lugarren dago, partiduak ez oso errez, baino irabazi egin ditu, eta ikusiko guz partidu aurkitzen dugun. Egia da, ba, Nacho Baiesen fitxaketarekin ba, taldi asko irabazi dula, Nacho Baies orain txe bertan ba, diferentziak markatzen ditu, eta ikusiko dugun nola defenditzen dugun. Garrantzitsuena azken finean gure maila emata izango dela, etxean oso ondo gabiltza, etxetik kanpo dena irabazita, baina bueno, egia da gure jokoa ez dela oberena izan, beraz saiatu behar gera gure mailarik onena ematen Benidorren. Hori izango da gakoa, azken finean gu zer moduz sentitzen gean, zer moduz gaudenan jolasten eta zer moduz dagoen gure defentsa. Eskerrik asko. Ba hori da. Ba hori da, eta gero da. Beste bi albiste, kadeteak, Bidasoko kadeteak garaipen eskuratu zuen Euskal, bai. Euskal Kopan alde batetik, eta gero beste alde batetik, Erintza garaipen eskuratu egin zuen, junietan, bai. Ba atzo jokatu ziren neurketa guzti horiek. Bai, ba hori da, ba oroitu, Bidasoak, igande honetan, jokatuko duela, Benidorren kontra, Antxe, Benidorren, igandean erran dugun bezala, ba, arratsaldeko 8:45 gutxietan. Ba, txirrindularitza zarituko gara orain, izan ere, Enbira Bilaren bigarren edizio ospatuko da helduen urriaren 15ean igandean. Hondarribian izanen du irteera eta helmuga, baina 115 kilometrotan inguruko zenbait herri zeharkatuko ditu tartean. Lehen aldiz, Ipar Euskal Herrira sartuko da martxa zikloturista. Bertatik, sarara zehazki. Urriaren 11an bukatu zen, izena emateko EPEA eta 600 bat parte hartzai espero dituztela aipatu ziguten pasaden astean antolatzaileek. Patxi Bila txirrendulari oiak antolatutako martxa, ba, berriz ere eskualdean izanen dugu, helduden igandean urriaren 15ean errandun bezala. 115 kilometroko ibilbidea izanen du aurten, 2,283 metroko desnibel positiboarekin. Pasaden urtean, gogorregia zela kexatu ziren parte hartzaile batzuk eta beraz aurtengo ibilbidea zertxobait xamurtu dute. Hala ere, ba, Erlaitz mendatea kendu eta bertze guztiak zeharkatuko ditu tropelak. Lizuniaga, Lizaieta, Agina, Aritxulegi eta Jaizkibel. Bertze berritasunak ere egonen dira, izan ere aurten lehen aldiz Ipar Euskal Herrira pasatuko da martxa. Beratik, sarako bidea hartuko dute, gero berriz ere txalartik hegoaldera sartzeko. Iparraldeko txirrindulari taldeekin bat egin dute, ibilbidea prestatzeko eta horrek bertako parte hartzaileek gehiago izatea ekarri du. Pasaden urtean 12 bat izan ziren iparraldetik etorritakoak eta aurten berriz 100tik gora dira dagoeneko izena eman dutenak. Honez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kirol Saileko Emakumeak Mugimenduan ekimenarekin bat egin du martxak aurten ere txirrindularitza emakumei hurbiltzeko eta hauek kirol munduan alduntzeko asmoz. Patxi Bila, txirrindulari oia. Bueno, ondarrutik ateri, gero min, bueno, farolari buelta eman, nazionale 121 berara joan, Lizunera goitu, handikan etxarrera pasatu Lizaietatik, Lesakara, Agina Aritxulegi, eta gero ja Jaizkibel, eta Hondarribi. Bai, hori da helburutako bat, ez? Bueno, ni beratarretzanek eta bueno, hemen Bidasoi baia, bueno, muga dugula ikusita, nik uste orokorrean eta askotan, mintzat txirrindularitzan ez da egizergatik, ez dago hartu eman handirik, eta hori pixko gultzatu nahi dugu, bueno, hori keinu hori egin ez, iparraldera pasa, eta bueno, bertako jendia eta bueno, saratik pasa, eta ber jendea animatzen den, da, bueno, jortxeko errandu bezala, ba, pasaren urtean 12 iparraldeko jende izan genitxun, eta urtean 120, osea, bueno, lanak ematen du frutuak ematen ari dela. Bai, hori, pasaren urtean Erlaitzeko igora gorra da, eta gero batez ere bai, jetxira, bai, bueno, nahiko pikoa da, eta horri izan genuen egontzen iztripu bakarra bertan izan zen, eta bueno, hori ikusita, eta dagoen gogortasun ikusita, gara egin nion pixkat ba, lehuntzea, ibilbidea, eta eraberean, ba, bueno, arrisku punturi ba, kentzea. Ibilbidea betetzeko nik uste errexego, eta, bueno, uste dut ez, argi dago errexego dela, eta bueno, pixko popularagoa. Bai, amortzen goizko 8tik zalorda. 11 arte izango da urriaren 11 arte eta gero hori da. Bi urte betetzen. 600 bat izango dira. Horren arte ditugu 450 eta desberdintasun handiena daukagu iparraldetikan pasan urtean 12 apuntatu ziala eta orain ja ditugu 150. Orduan elkarlan bat egonda Bilabira eta iparraldeko txirrindulari elkarte batzuekin eta bueno, hori ustatzen nahi da, ez? Saiatzen gara iparraldekoak hegoaldera joteko aukera hori geroz eta zentzuzkoagoa izan dadin eta bestalde. Txirrindularitza zari ginela, gaur gonbidatu berezi bat dugu, denboraldia bukatu berri du, eta bueno, ba, pasaden denboraldeko balorazio txiki bat egiteko, ba, hemen dugu Aimar Etxeberria, txirrindulari irundarra, zer moduz, Aimar? Haupa, zer moduzuek, pues, ni ondo orain beste lasaitasun batekin korputzan, azkenean denboraldia bukatzen dugunean, atxeden bat hartzen dugu, bi aste gutxi gora bera eta gorputzak asko gustatzen zaien momentua da. Noski, hainbertze denbora hilabete eta gero lanean, ba, bueno, atxedena ere beharrezkoa duzu eta bueno, ba, hor, momentu horretan zaude ez. Gainera, bueno, demoraldi nahiko gogorra izan da zuretzat ezakit nola baloratzen duzun zuk orokorrean, baino emaitza positiboak ere izan dira, baino alare gogorra izan da demoraldi hau zuretzat ez? Bai, demoraldi arraroa, zeba nik demoraldi hau, bueno, pretemporadan asko prestatu nuen, gogo asko jarri nituen eta gorputzak soian zegoen. Egin genuen test batzuk denboraldi hasi baino lehen eta egon oso ongi fizikoki eta pues, bueno, joan ginen lehenengo karreterara eta lehenengo karreretan pues, podiumak lortzen nituen oso golpe pedalonarekin eta bueno, baten zuen dena ondo joan batzera urtea. Baina, bueno, egun batean dena aldatzen, lasterketa batean, rotonda batean bat gaizki sartu zen eta aurretik eraman zian, eta, bueno, hor lehen edorketa bat izan zen, baina, bueno, zen, ematen zuen pixkat txapa pintura esaten den bezala izango zela, eta jazta, baina. Gero bi astetara, goizeko sortziterritan gertu nintzen lagun batzukin, biziketan ibiltzera mendira joan behar ginera, eta rotonda batean kotxe bat aurretik eraman zian. Zaietzak eta koksian fisura bat egin ziaten, eta bego nintzen bihazte biziketatik kanpo. Orduan, ematen zuen denboraldi hau ya bukaerako fizikoki honi gongo nintzatera, baina ez egin ditut. Eta ya, onde honengola gutxi gora bera fizikoki, kotxe bat hartu zidan, joan zen karrera batera, eta montonera bat izan genuen taldeko guztiak, eta nintzen un txorte txarra, bertze baten gainean erori nintzela, eta justo klavikulaki jor nuela lurra. Orduan, hau txinun klavikula, gainera klavikula asko desplazatu zidan, moztu zitzaian tendoiak, nervioak eta dena, eta kirofanotik pasa izan bat nintzen. Dego nintzen, bili asteola ez zer egin gabe. Bai. Denboraldi peto-petoan, denboraldi indarrean, oso komplikatua zen, baina eguna iritsi zen eta berpiztu zen Aimar Etxeberria berriz Xanistebanetan eta garaipena eskuratu zenuen. Eta hor, froga oso berezia, oso klasikoa da Xanistebaneko froga hori, eta zuretzat nolabait berpiztea izan zen, ezta? Bai, ez nuen espero, eh? Egon nintzen lagun batzukin La Riojan entrenatzen eta nituen sensazio ona, baina azkena ez nuen espero berriz garaipena balot lortzera. Eguna pasa joaten zenean sensazioak hobeak ziren eta ja ondo ikusten nintzen, baina bueno, azkeneko zatian ihesaldi bat egin zen eta azkenan nirengoan ekipo gabe. Eta zenuen ez nula hartu behar berriz aurreko taldea, baina aldatu zen momentu batean karrera guzia, nindarrekin nengon, eta azkeneko aldapan erasoa jo nuen eta garaipena lortu nuen. Hortik aurrera gauzako beto joan egin dira, Kantabriako itzulian ere egun batzuk zorgarriak izan zenituen, Buelta Galizian arazoa izan zenuen, COVID-a eta beste natekoarekin, baina Valentzin garaipena eskuratu egin zenuen berriz ere. Zuretzat aski berezia zen Valentzia ere, aurretik garaipena eskuratu bat zenuen, eta denboraldi amaiera hau berezia izan da, eta oso bikaina zuretzat. Bai da, denboraldi bat, nik asko uste nuela, inbar nuela urte hasieran, den aldatu zen, eta berriz ze bueltaman genion, hori bai. Da niri gehien posta ematen zaudana, porque beti esaten dugu guk, el resultado no es exigible, lo que es exigible es el esfuerzo. Orduan, ni alde horretatik nire buruarekin pozik nago eta horrekin geditu bargara. Kantabrian uste zenuen garaipena bai, eskuratuko zenuen, baina ez dakit, iesi aldi hartan zer gertatu zen, zineten adostu eta kitxo, bakoitzak bere interesa defendatzen. Hori da, azkenan bakoitzak bere interesa zuten, ni azkenan daukat bastante esprina, orduan ez ziaten eraman nahi metarte ez da, orduan, pues bueno, dena elitu zen, eta karrera pues, nire kontratorri zen, batzutan ondo tortzen zait gelitzen denean, eta batzutan ez. Orduan, bueno, kasu horretan ez, oso ondo nengo fizikoki, eta ni uste garaipena hor nuela. Baina, Aimar, zik hasi duzu, aurten? Bueno, denboraldi gogorronetan asko ikasten duzu azkenean, baina ni gelditzen aizena da, lan egin behar dela ondo dijoanean gauzak eta txarra dijoanean berdin. Zeba, egun batetik bestera den aldatzen da, eta ondo dijoanean asko zapore hartu behar dela momentua, zeba, ez dakizu noiz aldatu behar den. Noski. Ba, hori da, orain aipatu dugu, atxeden aldi bat izanen duzuela, bueno, ba, gorputza pixka berreskuratzeko, eta, bueno, kontatu diguzunez, ba, denboraldi gogor honek ere beharrezkoa du, ez, atxeden aldia. Ez dakit datorren urterako, datorren denboraldiko zerbait aintzintzen alduzun, bueno, ba, ze plan dituzun datorren denboraldirako? Bueno, orain dikan ez dakit, zeba, azkenean orain txirindulari zen aldaketa asko ari dira, World Tour ekipoak, pues, bueno, egon zen movimentu batzuk, juntatu bat zirela bi ekipo handiak, baina azkenean ez ez. Orduan, orain dena lasaitasun hartzen duenean, pues, ni uste ja jakingo dudala, baina, bueno, seguro gogo askokin prestatuko dugula hurrengo denboraldia eta garaipenak lortzeko saiatuko gara. Baina Eolo Kometan ez duz jaitu behar. Ez, hori seguro. Talde zaldatuko nahi, seguro. Aurretik aipatu zituen, bai, profesionaletan sartu behar zintutela, baina hainbeste txirrindulari puntu gehiagorekin nahi dutela datorren urterako, eta, bueno, hor pixkat main gainean egonda ez da bai da bat, eta azkenean beraiek hartu dute erabaki hori. Hori da, azkenean gauza batzuk hitz egin genuen eta ematen zuen dena ondo joan martela, baina azkenean aldatu zen beraien krokiza eta bueno, azkenean ez gara erabaki batera iritsi. Bai, nire aldetik maitzeko, nire aldetik bainat Intxaustirekin zaude eta bere taldearekin, ez da? Bai, nire hauka, bueno, Welturreko korredore haun nintzeko manajerra, eta Pogatxar eta honen manajerra, orduan parte horren batik lasainago, zeba azkenean beraile badakite nola egin eta zer den niretzako berena ere. Baita hori noiz azalduko duzue, gutxi gora bera mendek hiru astera, hiru hilabete batera, ero oraindik finkaturik gabe dago, zalantzak dituzue, edo nola dago hori? Bueno, badakigu ja pizka nola dauden gauza, baina azkenean dena konkretatu behar da, zeba. Gaur da txuria, bihar da ja pizka grisa, bihar beltza, uren egun berriz txuria, orduan, orain World Tourreko ekipoak lasaitean jakingo dugu gehiago, baina espero dugu alde azkarrena izatea. Berki, Aimar, ba, bueno, zorte hon datorren hilabetetarako, zurekin harremanetan egonen gara, eta, bueno, jakin bezala, ba, hementxe kontatuko dugu, baitare. Eta, bueno, ba, eskerrik asko, gurekin izateagatik gaur, eta udena kontatzeagatik, eta, bueno, ba, atxede nona hartu dezazula, eta, bueno, ba, indarrez ere, berriz ere, ekiteko demoraldi berriari. Eskerrik asko, Aimar. Mila esker zuei. Zaindu. Zaindu. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Bueno, baztan aldera joanen gara orain, bueno, zehazki baztan malerreka aldera izan ere, bertako Laxoa Eskolako arduradunak, Josemari Zalaburuk, ba, berak ideki du, emakume Laxoa, emakume talde bat sortzeko asmoa edo helburua. Eta horren inguruan, ba, gehiago jakin nahi dugunez, bera dugu telefonoaren bertze aldean, kaixo, Josemari, zer moduz? Epa, egoten ongiogi emetxe garita, Laxoa inguruko bazarekin. Hori da. Bueno, Laxoa, batez ere Iruritan eta Donezteben, ez ezaguna den pilota modalitatea da, nola baita errateko,

ez horren talde hundiera ez, eh? Lau bost pertsona izan ez gero, osea, aski izango zen. Aski izango zen, nik uste, pues, egun monitoreak jartzeko eta ezkin un inungo arazorik izango, eta bueno, preso gongo ginen, pues, emateko inungo arazorik gara, eta jara antolatzeko. Epe motzean, garrantzitsua dela horrelako helburu txikiak edukitzea ez, ba, tailerrak antolatzeko helburu txiki hau, hori epe motzera begira, baino epe motzeko helburu edo erronka hauek ere epe luzerako bertze helburu batzuk ekartzen aldute, ba, nola baita erreteko, hemendik ba, urte pare batera edo urte batera edo ez, talde osatu bat edukitzeko. Bai, bueno, pues hori etorkizun aldera, pues betire izango zen ona, pues emakume talde, pues taldeko eskor bat izatea jokatzen, eta bueno, ikusiko zenaz, ja bertzer egiten lan. Gainera, laixoa gu elkartean, ez gara laixoan bakarri jokatzen du laixoa motzean, patxakan, eta dira, modalitatez berdin haunitz, eta bueno, haian modalitate batean beharrean, pues igual bertze batean gustatzen zaie, ematen dugu noritazteko aukera hori. Eta gainera, bueno, orain ari gara ere bai, badugu bertze proiektu bat dela, latxoa eztuntzara utan sartzea, oda eskoletan eta horrela erakustea aurrei, eta karo, hor ematen dugu, pues, bai mutiko, eta bai emakume ere bai, eta bueno, pues, horiek izaten aldira etorkizuneko emakumeak noit errateko, bai okatzen aldutenak. Garrantzitsua da proiektu hauek ere hori da ez, eskolartera eramatea, batez ere hori ezukai bat oduzuna, ba, horiek direlako etorkizuna eta agian ez, belaunaldi berri horiek, ba, bai egiten aldutela bide bat, orain arte, ba, bidea ez egon ezen lekutan ez? Hoi da, azkenean, bueno, taier hau, pues, bueno, irakiera adin guztienko endako, eta gran bezala, pues, bertze proiektu bat badugu nola baita ez dago, ezkuntzara utuan sartzeko, korpuz eziketako, pues, bueno, klasetan eta horrela emateko, eta, klaro, horrela ematen da emakumei, eta gara horre ematen da, pues, amabi urte ingurukoei, eta horiek izatean dira, torkitzunean, gero ere bai, jokatzen dutenak orainko antolatzen egaren taier hauetan, orduan, pues, bai, garrantzitsua da txikitatik astea. Hori da. Gainera, bueno, ba, pixkot gure herrietan eta gure eskualdetan badakigu ba, badirela, bertze hainbat lekutan bezala ba, zenbait kirol indar gehiago dutenak ez, eta bueno, ba, bertze horiek ezatzean gelditzeko eta ez galtzeko garrantzitsua da, baita ba, nolabait horrelako tailer eta proiektuak egitea, ba, kirolau sustatzen segitzeko. Bai, hori da. Bai, randuzune, totalmente. Ba, ederki, bueno, Jose Mari, ba, mila esker hau dena kontatzeagatik, oroitaraziko dugu berriz ere, ba, hortxe bertan duzuela, laixoa eskola eta emakumeen tailer horiek antolatzeko ideia, lehendabiziko tailer hori, ba, agian urria zaro aldera izanen dela, eta udaberri aldera ez, ba, bertze bat egiteko interesa ere duzuela eta asmoa, eta, bueno, ba, hemendik animatuko dugu, animatuko ditugu, neska gazte horiek, ba, zuengana hurbiltzera, laixoa probatzera eta zergatik ez, ba, bueno, ba, kirol hortan trebatzera, ez? Hoi da, hoi da. Bueno, ba, mil esker, Jose Mari. Vale, zuri. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu segidan, asteko futbolean alde batetik emakumeen ohorezko regional mailan, Beti Gaztek Debagoiena Bailara jasoko du bihar Mastegin arratsaldeko bortzetan hauek. Lesakarrak erra nahi dut pasaden jardunaldean lortu zuten denboraldiko lehen garaipena eta orain etxean egin nahiko dute gauza bera. Mariño Real Unionek berriz Intxaurri jasoko du Galen bihar ere arratsaldeko bortz terdietan. Gizonezkoen ohorezko regional mailan Real Union Roca katzo jokatu zuen asteburuko partiduan Deustoren kontra eta bi eta bateko markagailuarekin galdu zuen. Beti Gaztek berriz Eibar B liderran bisitatuko du asteburu honetan bihar zehazki arratsaldeko 3:30etan Unbe Zelaian. Hauek ere baindarrez daude pasaden jardunaldian lortu baitzituzten lehen hiru puntuak eta beraz ba Javier Eskabuz entrenatzaileak errantzegon bezala baindarrez daude liderrari ere puntuak ebasteko asmoz. Emakumeen gorengo mailan aldiz, Hondarribiak 3-1 markagailuarekin irabazi zuen atzo Usurbilen kontra jokatutako neurketa. Asteburuan berriz, Dunboa Eguzkik Santo Tomas Lizeoa jasoko du etxean, igandean arratsaldeko 8:30etan, Dunboa Eguzki Bek Intxaurdi B bisitatuko du, igandean ere arratsaldeko 7:00etan, eta azkenik Mariño Real Union Bek Antigua Luberri taldea jasoko du Ugalde Ventas Zelaian, igandean eguerdiko 14:00etan. Gizonezkoen gorengo mailan Marinok Axular Lizeoa bisitatuko du Puyon igande honetan ere, arratsaldeko 4:00etan eta Hondarribiak berriz San Pedrotarra jasoko du Hondartzan igandean arratsaldeko 4:30etan. Erregional mailan San Marzialeko Oiartzun bisitatuko du bihar arratsaldeko 8:00 eta 4:00denean, Dunboa Eguzki eta Landetxak elkarren kontra jokatuko dute larunbat honetan arratsaldeko 8:30etan. Beobiak bihar jokatuko du baita ere Betionaren Zelaian arratsaldeko 6:00etan. Eta azkenik gure txokoak Trintxerpen bisitatuko du Pasaian igandean arratsaldeko 8:30etan. Eskubaloian berriz Ilkapo Hondarribiak Egia taldean jasoko du etxean igande honetan goizeko 11:30etan eta azkenik Saskibaloian bigarren mailako IZ4 Hondarribiak Ardoi bisitatuko du igande honetan ere arratsaldeko 8:30etan eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldea Erroibide Soraluzeren kontra ariko da etxean ere igande honetan baita ere baina eguerdiko 12:00etan. Eta futbola zari garela, Euskal Futbol Taldeen nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, ba Errealak eta Ibarrek elkarren kontra jokatuko dute bihar, arratsaldeko 6:30etan Zubietan. Eta Atletikek ere, bihar izanen du partidua, baina hauek Villarreal bisitatuko dute, hau da kanpoan arituko dira, bihar ere, eguerdiko 12:00etan. Eta Osasunak berriz lehen federazio mailan atzo bertan jokatu zuen Erreginako Pako bigarren faseko partidua eta 2-1 irabazi zion AM taldeari. Bihar berriz Madrid bisitatuko dute Nafarrek ligako bertze jardunalde bat jokatzeko arratsaldeko 4:00etan izanen da hauen arteko partidua. Lehen mailako gizonezkoek atxeden aldea izanen dute asteburu honetan, baina bigarren mailan ba leian segituko dute Eibarrek Huesca jasoko du igande honetan etxean arratsaldeko 6:30etan. Eta Morebieta berriz kanpoan ariko da oraingoan Leganesen kontra zehazki partidu hau ere igandean ospatuko da arratsaldeko 6:30etan. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, gurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eta nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezalan txeta irrateko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatutako hitzorduak, eta hurrengo arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. vederti danzare. Gira tutto intorno alla stanza.